Fiata rămână neamto, vechea, că și ți fiată și ată neamor nechea. Zău și noapte, fiata rămână neamto, vechea, că și ți fiată și ată neamor nechea. Fiata rămână tot cu oile, că mi-e patlea, fiată-mi șeată, vintori-și ploile. Zău-și noapte, fiata rămână tot cu oile, că mi-e patlea, fiată-nică, vintori-și ploile. Zău-și noapte, ne-am tot fechea, ne-am copia, nu știu fiată când o vania floidia. Zău-și noapte, ne-am tot fechea, ne-am copia, nu știu fiată când o vania floidia. Gione, nu voi mai lămășa viari, eu ne știu că tine te-am dovreare. Ne tu fechea, ne ții oile, nu voi mine, că te voi le-am șata mea, eu m-aș pete.